Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Sara Sjølin. Og velkommen til endnu en aktieuge, der potentielt kan blive skelsættende for markedsstemningen den kommende tid. Der er nemlig masser af ting, der kan gå galt. Vi har blandt andet et møde i den amerikanske centralbank i morgen tirsdag og på onsdag, hvor vi måske bliver klogere på, om de vil begynde at neddrosle deres kæmpe opkøbsprogram, der har holdt hånden under aktiemarkedet siden coronakrisen. Og så holder vi selvfølgelig meget tæt øje med den kinesiske ejendomsgigant Evergrande, der måske er ved at gå konkurs her i løbet af den næste uges tid. Senere i programmet så runder vi også lige Mærsk-aktien, efter at de sidste uge kom med den tredje opjustering i år, som var med til at sende aktien over 20.000 kroner. Det har været med til, at mange analytikere nu har opjusteret deres kursmål på Mærsk-aktien, men de er slet ikke enige i, hvor meget upside der egentlig er tilbage. Så det kigger vi nærmere på. Og til at styre os igennem de store begivenheder, har jeg fået Dream Team med mig her i studiet. Det er dig som sædvanlig og mandagen, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Du er økonom, kommentator, chefanalytiker og ikke mindst forvandler her i klubben. Ja, og bedstefar. Og bedstefar, ja, du har så mange titler. Det er som for, at de gør, at jeg er idiot. Og det, der er meget spændende ved dig i dag, det er, at du ikke har taget din notesblok med. Ja, jeg er helt lost. Min database er derhjemme. Ja. Så vi har simpelthen Lars Svendsen på slap line i dag. Jeg er ked af det. Det kan kun blive spændende. Og også lidt i det her spændende dream. Det kunne jeg skulle starte med en ansvarsfraskrivelse. Der har jeg også dig, Ulrik Bie. Du er økonom og økonomisk redaktør på Berlingske. Og du har den sidste uges tid kigget rigtig meget på, hvad der sker i Kina, særligt med den her ejendomsgigant Evergrande. Og det er derfor, jeg har inviteret dig med i dag. Og vil du ikke lige, inden vi går i gang med at se, hvordan markedet egentlig åbnede, komme med sådan en meget kort opridsning af, hvad er det, der er på spil derude, og hvorfor er det, vi overhovedet brugt tid på at snakke om det her i Danmark? Evergrande er jo et, som du siger, et byggeselskab, men i øvrigt også alt muligt andet, som så mange andre kinesiske selskaber. Og det vi skal huske, det er jo, at Kina har jo haft en vækstmodel, som har gjort dem, altså haft en ufattelig accelereret udvikling sammenlignet med alle andre udviklingslande. Men det er meget, eller det meste af det er baseret på gæld. Og det er sådan set det, der er problemet, når man har en ejendomsvirksomhed som det her, hvor du tager et lån, så udvikler du, og så sælger du på den anden side. Så ender du med, at modellen er bygget på, at du har meget gæld undervejs. Det er helt naturligt. Problemet er, nu er vi altså kommet til det her selskab, Evergrande, at de har svært ved at klare deres betalinger. Det udgør omkring 2% af kinesisk økonomi. Det store problem, det er, hvem ejer den her gæld? Hvem skal tage nogle tab? Er der nogen, der skal tage nogle tab? Og hvordan påvirker det resten af den kinesiske byggesektor, som jo også har samme forretningsmodel, selvom de ikke har samme problemer? Bliver det her det, vi kalder systemisk? Altså, at der er nogle dominobrikker, der begynder at falde, hvis Evergrande falder. Taber jeg penge på det ved at være aktionær her i Vesten? Jamen, det kommer jo an på, hvordan det vil påvirke den stemning, der er. Fordi hvis nu var jeg med i finanskrisen, var jeg også sådan op i årene, ikke? Og det vil sige, der sagde man jo, at vi har ikke noget subprime, så isoleret set, så det er ikke noget problem. Det, der endte med at være et problem for subprime, det var ikke bare de lån i USA, altså de her dårlig kvalitet boliglån. Det var, at dem, der ejede det, så også kom i problem. Og så lige pludselig, så fik vi sådan en snibbold, der blev større og større. Og meget af det handlede om, at vi ikke anede, hvem der ejede hvad. Og det er faktisk også lidt det, der er problemet her. Vi ved simpelthen ikke rigtigt, hvem er det, der har hvilke ejer fordringer på den kinesiske byggesektor i Kina. Og det betyder for eksempel, hvis du er kinesisk bank, kan du have svært ved at skaffe dollarlikviditet, fordi vi vil have noget mere sikkerhed. Og så bliver det lige pludselig dyrere, og det er det, der ligesom kan gå hen og blive sådan noget, der rammer det globale finansielle system lidt bredere. Og hvad siger du, Lav? Er det noget, markedet overhovedet interesserer sig for her mandag morgen? Ja, det gør vi jo nok, fordi der er jo nogle, tydeligvis er der jo nogle betalingsfrister. Det er det, der er balladen lige nu, ikke? At de skal ramme og betale nogle obligationsrenter her i, jeg ved ikke om det er i dag, eller hvor du siger det, på torsdag. På torsdag, der skal de betale renter på et internationalt obligationslån, og i dag skal Evergrande betale en lokal bank, og det er ikke helt så betændt med den lokale bank, men vi har jo et problem, at de ikke kan betale tilbage. Men vi har jo set her, inden vi kom ind i studiet, at de asiatiske markeder er i røde. Hongkongske Hang Seng-indeks er faldet næsten 4%. Kina og Japan er godt nok lukket i dag, men det har været nok til at sprede rigtig dårlig stemning. Og hvad er det, vi ser her med C25-indekset? Ja, vi falder med 0,8, men det er ikke så tosset galt her, hvis også Novo holder skansen, det må man sige. Den er så tung, ikke? Så Det er jo vigtigt, at han ikke følger med. Men altså, det andet derude, vi prøver jo hele tiden at finde ud af, hvad sådan kigge ud i hjørnerne, hvor sker der noget, som kan være farligt, ikke? Og jeg er ikke på nogen måde særlig involveret i Kina, og jeg er det der, men jeg har haft den der på min lystavle under trusselsrubrikken her i de sidste 2-3 måneder, fordi det var så bare noget, jeg så, at der er noget galt, ligesom nu er den galt med gassen, ikke? Og så må vi ligesom, vi skal hele tiden se de steder, hvor skoen klemmer, ikke? Og jeg kan ikke rigtig svare på, hvor galt det gør, men der læste jeg mig til, at de skulle have en gæld på 2.000 milliarder yuan, og en yuan er 95 øre, så det er næsten det samme som kroner, ikke? Men det, der er det gode og det dårlige, som jeg kan bedømme, det er, at kineserne er i gang med en eller anden grad af, de klapper folk af derude. Altså, det er jo det der med de her forskellige Jack Ma og alle de der. Der er jo flere af dem, der ligesom har fået tæsk. Og det er en anden. Så spørger jeg, hvorfor gør de det? Jamen, det eneste, jeg kan finde ud af, det er, at man ønsker fra partiets side, og det er jo kun de 9 mænd eller de 8 i den der klub, der står deroppe, den stående komité, ikke? De sætter sig jo aldrig ned, ikke? Det er jo en slags stand-upper, der ikke er morsom. Men ledelsen i regeringen, men at de vil markere, at det er partiet, der bestemmer, og at, altså, det er sådan en ideologisk finpudsningsoperation. Der er nok mere profilering i det, politik er jo svindel, ikke? End det er noget, de reelt gør. Men alle de der har levet højt på systemet, og vi har diskuteret lidt på forhånd, nu skal vi komme ind i debatten, at det er jo et eksempel på, vil jeg sige, hvis det rigtigt ikke er fine i kanten, på det, der hedder moral hazard, altså at man spiller kongoleråd med gæld på, fordi man ved, at staten vil holde hånden under en. Og det vil staten, det tror jeg ikke, han vil. Og til syden er der altså i november, som jeg har kunnet læse mig til nu, en eller anden større partikongres, som måske skal lede frem til en stor omlægning, et eller andet stor plan her til foråret. Så derfor er det måske lidt af ham her, sige derude, der skal sidde til han dør, han er jo gjort sig selv enevældig i tiden ud, at han er i gang med at profilere sig selv. Derfor tror jeg godt, at han kan få lov at gå for lidt. Men da Kina er jo blevet en kreditornation, så kan de jo godt klare alt det der. Altså det er jo ikke sådan, at hele samfundet behøver at gå i ged. Men jeg tror sådan set, at det er jo godt tænkt sig sådan lige at give dem en klap, så du. Så det er alle de der kører Ferrari og spiller kongolerød. Det vender vi lige tilbage til med Ulrik også lige om lidt, men jeg kunne godt lige tænke mig, at vi lige kiggede på de aktier, der bevæger sig en lille smule her til morgen. I C25, der er det FL Schmidt, der falder mest. De falder 3%. Har det noget at gøre med den her lidt sure markedsstemning, vi har adopteret fra Asien her til morgen, eller er der noget, der er udlag, vi skal være bekymret for? Lige ja, præcis med FL Schmidt. Den kan jeg ikke helt svare på. Det med hvorfor er jo svært at svare på, ikke? Det gælder alt i livets spørgsmål, hvorfor. Men godt bringe nogle store eksistentialistiske spørgsmål op også. Men det er jo mine, og hvad hedder det? Det er jo der, han ligger henne, ikke? Og det eneste er jo blandt andet også en derude at fortælle, at prisen på jernmalm er nu faldet. Den er blevet mere end halveret fra toppen. Det var så også en ekstrem top. Men den er faldet til det laveste et år, men det er stadigvæk glimrende forretning at grave sådan noget banalt var op i jorden. Men jeg tror lidt, det er der, at skoen trykker, og olieprisen er faktisk også glidet en lille smule ned, selvom der jo er... men altså, markedet er jo lidt hyperfølsom over for alle problemer. Nu skal vi om lidt også måske tale om det her fedtmøde. Det skal vi være. Hvad der end sker, hvis de ser en eller anden i horisonten, siger det en sky, så siger det er et røgsignal. Ikke? Jamen, der er sådan, og jeg tror, det er lidt det. Så nej, jeg er ikke bange for F.S. Smith i den her sammenhæng, men... Men markedet er lidt hypersensitivt, eller hvad du tænker for? Ja, og vi har jo også Mærsk, som jeg jo lige nævnte før, som steg lidt i sidste uge efter en opjustering. De er nu, B-aktierne er lige omkring 19.000, så den er lige faldet tilbage fra det her 20.000-niveau. Den er nede 2,5%. Ja. Det er jo lidt underligt, fordi det går egentlig meget godt for Mærsk. Det gør det bestemt, og jeg tror også, at han nok skal kravle op ad igen. Og jeg tror jo sådan, at han er på vej mod 25, men ja, det kan jeg jo sagtens sige for mig, at jeg har sådan en stampebeholdning, som jeg har haft ligegyldigt, om den kostede 6.000, eller 12.000, eller 20.000. Det vil også have, den kostede 25.000 og 30.000. Hvad har du sidst købt den i? Det er jo ligesom ham der for Ryanair, der sagde, at han ikke engang sige til sin præst, hvad han havde købt det for. Om du vil gerne sige det til millionærklubben, ikke? Nej, jeg tror, jeg har betalt 3.000 på dem. Og ja, så er du da også den. Kan du lave den regnstykke ud hovedet lynhurtigt, Ulrik? Det er rigtig godt. Det er rigtig godt, uden at vi skal ind i historien. Men jeg har jo også haft dem nogle gange, jeg har haft i 25 år siden. Ja, ved du, fortæl lige en røvhistorie der. Ja, det må du gerne. Dengang vi havde lige med 11.9 og tårnene, det havde vi her for nu siden, så var der jo den der, så sagde man jo, Og vi havde jo sådan set åben børs hele tiden, selvom USA var lukket alt det her. Så diskuterede man lidt, om man skulle gøre en patriotisk gerning. Så siger jeg, det svineri skal de ikke have lov til. Og Osama Bin Laden var jo gået short i markedet. Han håbede jo, der kom børskrak. Det gjorde han, det sagde man, og nogle af hans venner bekendte og sådan. De havde snakket lidt om det i en gruppe. Så ville de skal også prøve at tjene penge på det. Men jeg købte faktisk A.P. Møller de der dage der. Det var ikke, timingen var ikke helt god, fordi så fisk markedet ud. Så det, man skal passe på med. Men du lavede en patriotisk handling. Ja. Ulrik, nu synes jeg, at det er spændende, hvad der foregår herude i Kina også. Og hvis vi lige tager den på en helt stor klinge først. Hvad er det egentlig, at der er på spil for sådan et land som Kina, når vi snakker om et ejendomsselskab derude? Jamen igen, isoleret set, så er det et ejendomsselskab, som har lånt rigtig mange penge, blandt andet i statsbanker. Det vil sige, når statsbanker har lånt til et selskab, så reelt set kan man tage et tab, og så kan de få nye penge fra staten. Det er jo sådan set ret enkelt, og så har man ikke nationaliseret noget, så man, det er jo det, vi har set tidligere under finanskrisen, under eurokrisen, ikke? At hvis staten også har hjemme, hvis staten er nødt til at skyde penge ind i en privat bank, jamen så får du en slags nationalisering af den pågældende bank. Men det er der slet ikke tale om, når det er statsbanker, så er det egentlig bare, at man kan bruge bankvæsenet til at absorbere nogle af de tab. Så hvis nu det var én virksomhed, der havde et problem. Det, der er problemet for at tage det i et bredere perspektiv. Siden 2006, der har Kina stået for omkring tredjedel af den globale vækst. Så det er ret vigtigt for verden også, hvad der sker i Kina. Halvdelen af væksten i Kina, det vil sige en sjettedel af den globale vækst i den periode, har været investeringer. En stor del af det er i veje og boliger og sådan noget. Altså vi er kommet fra rismarker og sivhytter til store byer, ikke? Og vi ved jo, hvordan Kina har udviklet sig. Så det har været en gældsdrevet vækstmodel. Og der, allerede inden coronakrisen, der var den samlede gæld i det kinesiske samfund højere, end den var i USA. Og meget af det ligger i virksomhederne, og meget af det ligger i byggevirksomheder og entreprenørvirksomheder. Så det er jo hele vækstmodellen for Kina. Så når vi siger, at nu begynder myndighederne at læne sig lidt op af statsbankerne og sige, forlæng nogle af de her lån med Evergrande, så er det jo der, at vi godt ved, at kinesiske banker har nogle aktiver på deres bøger, som lugter. Men sådan er det. Japan var i lang tid, havde det kæmpe problem, at de holdt liv i zombievirksomheder, som grundlæggende ikke kunne overleve. Men hvis bankerne skulle tage tabene, så ville bankerne gå ned. Og det er det, der sådan set lidt begynder at blive et problem, det er, hvor mange af de aktiver, som kinesiske banker ligger med, lugter rigtig grimt. Så kan man sige, at Kina det er en kreditnation, og de har deres eget lukkede kredsløb. Men Kina er jo blevet integreret i det globale kredsløb, og det er der problemerne begynder at opstå. Der er masser af udenlandske investorer, der har købt obligationer i Kina, fordi de giver en meget højere rente, end det vi får herhjemme. Ja, der får vi jo ikke nogen rente. Der har vi herhjemme jo, får vi ingenting. De fleste europæiske obligationer er jo i negative. Ja, på statsobligationer. Ikke? Ja. Og så siger man, at Kina det går godt, og du har staten i ryggen, så der er ingen problemer. Men hvis vi bare tager sådan et lavere, hvad skal jeg sige, rated indeks for obligationer i Kina, hvor meget af det er byggesektoren, så ligger renten nu af den sted fra 10-15% på ganske kort tid. Og det vil altså sige, det er de her, det man kalder junk bonds, ikke? Ja, altså virkelig dårlige obligationer. Og det skal de så ud og betale. Og det er det, der er problemet, det er jo sådan set, at en virksomhed, som en byggevirksomhed, som har som grundmodel, at man låner penge, så bygger man, og så får man pengene ind. Der er stor forskel på, om du skal betale 5, 10 eller 15%, når du skal låne penge til at sætte gang i byggeri. Og Kina har faktisk forsøgt de sidste 5-6 år at bremse den her vækstmodel, fordi de vil hellere over i noget af det, vi har mere sådan forbrugsbaseret, end det her meget gældsdrevne investerings. Fordi de ved godt, at gæld bliver et problem på et tidspunkt. Og det er det jo måske så ved at blive lige nu. Altså nu står vi jo i den her uge, hvor at der er jo mange ude i markedet, og det er måske også lidt populært sagt, der siger, at det her det kan være Kinas Lehman-øjeblik. Jo, og det er jo netop det her med, hvem ejer hvad. Det var jo det, der skete med Lehman. Lehman var lidt det samme, som det Lav sagde, ikke? At nu skulle man statuere et eksempel. Fordi Lehman var jo faktisk i den situation, at de allerede i foråret 2008 var ret meget på bagdelen. Ikke? Lad os bare bruge pæne ord i dag, fordi det er mandag. Men der ville chefen, direktøren for Lehman, ville ikke sælges til en koreansk bank, der gerne ville købe dem. Det var aldrig sket i dag, der var det blevet tvangssolgt. Men det der jo bare er, det er, at de var i lang tid havde det været problemer, men vi anede ikke hvor. Altså alle de der, hvem ejer hvad, hvem er eksponeret, hvem har en problem, hvis Lehman går ned, alt det havde man ikke gennemtænkt på det tidspunkt. Og når vi siger, at kinesiske myndigheder nu gerne vil statuere et eksempel, så er der ikke nogen tvivl om, at det kribler i fingrene hos kinesiske myndigheder for at statuere et eksempel, også for at man ikke bare tror, at staten altid kommer og redder moral hazard, som Lav siger. Ja, ja, ja. Der er bare det, at hvis man statuerer eksempel, og der er nogen, der får et tab, så vil alle andre ejere, for eksempel obligationer i byggevirksomheder i Kina, sige, risikerer vi at få samme tab. Og så risikerer man, at investoren løber skrigende væk, så du egentlig får selvopfyldte forventninger. Og så er det, det bliver det, der hedder systemisk. Og det er vel det, man også lidt populært kalder en snibboldseffekt, at det begynder at rulle det her. Ja, eller domino, ikke? Altså, ja. At den første brik falder. Og så, men det er det her med, hvem ejer hvad? Hvem er eksponeret? Hvem hænger sammen? Hvordan? Men man siger lige med sådan en virksomhed som Evergrande, som jo bygger bygninger, boliger, lejligheder. Der er jo rigtig mange, altså man siger, almindelige kinesere, der har betalt et depositum for at få en lejlighed, som Evergrande skal bygge færdig inden for de kommende år. Og de får lige nu ikke deres lejlighed, og de får måske heller ikke deres penge tilbage. Og så har vi et politisk problem. Så har vi et politisk problem, og vi har jo, nogle af os i hvert fald, hvis man har fulgt med i sidste uge, set de her videoer og demonstrationer ude for en Evergrandes hovedkontor i Kina, med både sure investorer og sure kinesere, der har lagt depositum. Så hvad kan det her indflydelse, Ulrik, på, hvordan regeringen i Kina går ind og håndterer den her sag? Jamen, det er jo, hvem skal de statuere et eksempel overfor? Og det er jo klart, at det, der er det store problem på det kinesiske boligmarked, det er jo sådan set, at det for rigtig, rigtig mange almindelige kinesere er deres eneste sådan rigtige aktiv. Altså, det er det vigtigste aktiv. Og hver eneste gang, der har været tendens til fald i boligpriserne i Kina, så har man lempet pengepolitikken, fordi man er så høneræd for de her middelklasse kinesere. Det kan godt være, at det er diktatur, ikke? Eller autokratisk, hvis vi er pænere igen, men det ændrer ikke på, at de er enormt følsomme over for den folkelige stemning, og middelklassen er ligesom det, der skal holde hånden under det hele. Det er den der stabilitet, som har noget at tabe, hvis man ændrer samfundet. Og hvis de lige pludselig opdager, at store fald i boligpriserne, eller at de ikke får deres penge igen, så lægger man sig ud et eller andet sted med nogen, der er politisk forkerte. Det ved vi også herhjemme. Selv i et demokrati kan det være meget svært at lave indgreb på boligmarkedet, fordi det berører så mange mennesker. Så det er selvfølgelig noget, der betyder noget. Men hvis I tager aktiekursen i Evergrande, så er den faldet 93% siden sidste sommer. Er det en, vi måske kunne få op på skærmen, ja, Lars, hvis du kunne finde den? Fordi det er jo i hvert fald, når man snakker et fald på 93%, er det da en kurs, der i hvert fald fortæller en historie. Den fortæller tilbage. En historie, og det vi jo også lærer, den er faldet 20%, 19% i dag. Ikke? Og det vil sige, at procentmæssigt kan man blive ved med at falde 20%, selvom man er faldet 20% lang tid forvejen. Det er det, man skal huske. Men det er klart, at det betyder også, at de kan ikke rejse kapital. Og det påvirker som sagt også andre byggeselskaber, som også får svært ved at rejse kapital. Og det er ligesom den snibboldeffekt, der kan gå hen og blive påvirket økonomien, fordi rigtig meget af kinesisk vækst er fortsat investeringer. Og de har pumpet penge ud for at lave endnu flere investeringer her under coronatiden. Og hvis det lige pludselig begynder at blive et problem, jamen så er det, at hvor vi også kan sige, en tredjedel af verdens vækst har kommet fra Kina. Hvad hvis nu, at væksten i Kina det kommende år bliver meget lavere, end vi forventer? Så rammer det for eksempel kobberpriser, det rammer jernpriser, det rammer pudsigt nok også dem, som laver mineudstyr og sådan nogle ting. Fordi det er jo det, der har været drivkraften. Kobberprisen har været meget været sådan en indikator på vækst i Kina, fordi du bruger kobber i rigtig meget byggeri. Ikke? Ja, vi har jo allerede set her til morgen, at nu kobberprisen faldet til det laveste niveau i 4 uger. Ulrik, ser du det som et symptom på, at nu er investorerne begyndt at være bekymrede for det, der sker ude i Kina? Ja, det er det der. Hvis der kommer en vækstombremsning, så må det, vi bare skal huske på, det er, at vi jo faktisk lige nu er, at du har Delta i USA, som også begynder at kaste noget grus til det amerikanske vækstmaskineri. Og faktisk lige nu, hvis vi kigger ud, hvem er det egentlig, der klarer sig sådan bedst i det her corona-helvede? Så er det faktisk Europa. Vi har haft de mest glidningsfrie genåbninger. Vi har nogle af de højeste vaccinationsprocenter, ikke kun herhjemme. Andre europæiske lande ligger faktisk højere end os. Vi ser rigtig mange fabriksnedlukninger i Sydøstasien, der nu igen, ligesom det gjorde i starten der, kan I huske i starten af 2020, der var det jo nedlukninger i Kina, der ramte europæiske fabrikker. Nu sker det sådan set igen. Men den indlandske vækst i Europa er egentlig det, der lige nu ser bedst ud, når vi kigger ud over og lægger alle de her modvinde sammen. Og det er sådan meget anderledes, end hvordan verden så ud for bare 3 måneder siden. Men alligevel, når jeg lige ser på, hvordan markedet handler her, nu hvor vi er 20 minutter ind i handelsdagen, så har vi det tyske indeks, der er nede 2%, det franske er nede 1,7%, i Danmark er vi nu nede over 1%. Så selvom at du siger, at i Europa er vi måske lidt skånet for nogle af de her problemer, så er der i hvert fald nogen, der reagerer på det. Jo, og det er meget reaktionen. Der er selvfølgelig der er en sur stemning. Hvor meget vil man betale for en fremtidig overskudskrone? Det er sådan set, det er, man kan sige, den sure stemning. Det er den ene del af det. Men den anden del er også det reelle. Hvis væksten i verden bliver meget lavere, jamen så bliver væksten i virksomhedens omsætning også meget lavere, end man havde forventet. Ikke? Mulighederne for at tjene penge bliver også lavere. Vi har jo altså et kæmpe udfordring, ikke så meget herhjemme, men i andre lande, med meget kraftigt stigende forbrugerpriser. Og det vil sige, at den her meget store opsparing i husholdningerne, som vi egentlig havde regnet med, skulle give det mest fantastiske opsving her det kommende år, ikke? Som vi havde set måske i hvert fald i årtier, ikke? Jamen, det bliver ikke så kraftigt, fordi den forbrugsevne, som husholdningerne havde, bliver et op af højere priser, i hvert fald en stor del af vejen. Og det gør, at det opsving, vi ser, når vi går ind i 2022, det bliver mindre kraftigt, end det så ud til for bare nogle måneder siden. Men når hvis vi lige vender tilbage til, hvad der sker her med Evergrande, inden vi lukker den diskussion også. Vi har jo set de sidste par uger, har vi jo godt vidst, at Evergrande var på vej mod afgrund, men alligevel har aktiemarkedet ikke reageret så meget på det. Og det er jo, fordi mange har troet, at Kina vil komme ind og redde dem. Kommer de ind og redder dem? I det, de i første omgang gør, det er jo det der, hvor de så prøver ligesom at dutte bankerne til at forlænge lånene og ligesom give noget henstand. Det interessante bliver, når vi kommer til obligationsejerne. Fordi i det øjeblik, at man beder obligationsejere om at betale og sænke renten eller nedskrive værdien af den gæld, som Evergrande har, så har man det, man kan kalde en teknisk bankerot. Altså, så vedligeholder de ikke deres gældsforpligtelser. Det var også det, man gjorde med Grækenland, for eksempel. Og det er der, det begynder sådan for alvor at stramme til. Kina kan godt håndtere det her, men igen, hvis man vil gøre det, som giver mening, når vi står her, nemlig at der er nogen, der skal have et rap over nallerne, så de ved, at man ikke bare kan blive ved med at tage gæld ind og bruge det på alt muligt, så er der nogen, der bliver ramt, og så er det spørgsmål, om man sætter gang i en snibbold. Og det er det, vi ikke ved, fordi så er det lige pludselig bankerne, der også skal have tilført kapital. Så skal de andre byggeselskaber have tilført kapital. Så begynder vi altså at kigge på noget, som er langt større end bare et enkelt selskab. Og jeg skal lige huske at sige, at hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål derude til Ulrik om blandt andet Evergrande og Kina, og også lige om lidt, når vi lukker op for diskussionen om den amerikanske centralbank, så kan I selvfølgelig skrive ind til os her i Millionærklubben på 42 42 03 21. I skal bare huske at starte sms'en med Mio. Men Lav, inden vi lige går over til... Ja, du er afsted, selvom du ikke har din blog. Nej, men jeg står her og funder... Har du fundet en graf til os på Evergrande? Men det er jo... Man kunne jo selv sige, det er meget simple spørgsmål. Leo, kan du sætte den her graf ud, så dem, der følger med, også lige kan kigge på den? Vil du købe aktien? Nej. Og det er jo... Og så spørgsmålet, er der, hvad med resten af Kinas og Kinas banker osv.? Ja, vil du købe Kinas banker? Nej, det har jeg aldrig haft lyst til. Så det ved jeg ikke. Nej, det har jeg jo ikke lyst til, fordi også sådan nogle... Altså, det er jo det der med, en bank er en black box, og hvis det så er drevet af en stat, og de har jo mange år, hvor det er jo stålværk, de er hele tiden beskyldt for at holde liv og alt muligt andet, altså hvor man aldrig fik ryddet op i gælden, ikke? Og så hvis du giver hele tiden nye lån, hvis renten er nul, ligesom her med flekslånen, og de er afdragsfri, så kan de jo leve i 100 år. Men så det er jo ligesom det, der er problemet. Men jeg tror sådan set lidt, at det her det er alvorligt den vej rundt, at jeg tror faktisk, at det der kineserstyre der er ude med den store klaphammer og vil uddele nogle tæsk og vil ikke vil over for befolkningen vise, at det her er ikke noget, vi bare gør. Og jeg kender det ikke så meget til det, men jeg ved kun, at de der priser for at leje en bolig og hvad det koster, hvis du køber en ejerlejlighed, det kan man tilsyneladende godt gøre i Kina. De er jo noget vanvittige, og, altså i hvert fald i Shanghai og sådan steder. Ikke? Og det gør jo, at hvis der sidder nogen mand ude i Wuhan, ikke? Og lige overlevet coronaen, ikke? Og dårlig nok kan spise sig med, så er det jo lidt at sidde og sige, skal mine skattepenge gå til at redde en flok røvhuller? Nej, det skal de ikke i en folkerepublik. Og det er jo det, der er, og det er der, hvor han vil rejse sig op og sige, ved du hvad, venner? Det her, det er folket, der bestemmer, og det er ikke, at vi skal holde hånden under alle dem, der bygger ude i Nordhavn eller i Shanghai eller noget andet. Og derfor, jeg tror, at på den måde er det, jeg tror ikke, at det bliver altså et blodbad for samfundet, men jeg tror, at det bliver en klaps. Og det på den måde kan man jo sammenligne lidt med gældskrisen, vi havde med Grækenland i tilbage i 2000, og var det 15? Nu skal vi lige passe på årene her. Det sidste, det er straks over en årrække. En årrække, ja, men der sad der jo også nogle tyske skatteborgere, og sagde, nej, vi skal ikke betale for Grækenland. De har jo kunne have lave skatter og alt hvad muligt andet. Og men grækker er jo mere snu end andre, ikke? Det er måske en diskussion, vi ikke lige skal gå ind i. Nej, men det er det. Men pointen er jo det, at derude, deres snuhed bestod jo i, at det var staten, der havde gælden, mens de private ikke har nogen gæld. Grækerne er jo faktisk som privat regnet. Danskerne er lige fuldstændig modsat. Så vil sige, hvem er den største idiot? Er det danskerne eller grækerne? Det er jo staten, der havde gælden, og så lod de staten mere eller mindre gå fallit. Så kom vi i faren og siger, det må slet ikke ske, så bryder euroen sammen af muligt. Og så redder vi dem. Og grækerne, de sidder der med deres... man kan jo ikke sælge dun i Grækenland. De har jo puderne fulde af pengesedler. Men for lige at vende tilbage til, hvordan det her påvirker finansmarkedet. Ja. Nu har vi jo set, så i fredags var der lidt røde tal, i dag er der røde tal. Ikke kun på grund af Evergrande, men det er jo en del af historien. Ja. Kan vi forvente, at det her det fortsætter nogle dage? Er det her simpelthen det, der lige tager den her toppen ud af markedet? Nej, det kan jeg ikke rigtig svare på, men jeg vil bare sige, at jeg tror, at det derude er, der er gang i noget større ud i Kina, og det er på kort sigt negativt, men det, i og med det er en, Kina er jo en kreditornation, det er i samfundet, der er meget, det er jo statsdirektivet langt hen ad vejen, ikke? Så bestemmer de jo selv, hvor tosset de skal gå. Og det er jo der, hvor de hele tiden har, det sjove har været i alle de år, vi har jo set for år tilbage, med de byggede som tosset, ikke? De her skyskrabberne inde ved siden af den anden, hvordan kan man få mennesker til at købe sig noget skidt og blive med at bygge de her højhus, som man kigger ind til hinanden. Ikke? Men der kan du sige, at man har jo ligesom ikke villet acceptere, at der kunne opstå kriser i et kommunistisk land. Det er jo det, der så kommer her. Og det er jo der, hvor man måske ligesom i for mange år har, og det er de så dem, der sad på den anden side, jo spillet højt spil på, fordi de vidste, at de ville hele tiden blive reddet ud, og fik nyt banklån eller et eller andet, eller solgt ejendommen til kommunen til en høj pris og alt muligt. I Berlin har de lige købt ejendommen for vanvittige beløb, for at forstille kritikken, fortæller de jo. Men der er byen købt, det er jo helt vanvittigt. Men der kan man sige, at det skal jo komme en eller anden dag, hvor hvad kan man sige, den private økonomi, som kapitalismen er jo ikke krisefri, men det påstår man jo, kommunismen er. Og det er jo to forskellige systemer, hvor endda er kineserne jo på nogle punkter er mere kapitalistiske, end vi er. Ikke? Så jeg tror, det her er, men jeg tror ikke, det bliver det, der ødelægger aktiemarkedet hos os. Men skal jeg så bruge de her røde tal i dag på at købe lidt op, hvis jeg sidder med lidt kontanter altså derude, i hovedpuden, eller hvor de ellers er henne? Hvor vil du købe? Ja, hvor vil jeg købe? Ja, det spørger. Det spørger dig. Nå, okay. Ja, ja, der kan man sige tilbage igen. Men frem og tilbage lige langt, men kortere med FDS. Ja, jeg vil sige på den måde, at jeg mener, at det er i den forstand. Jeg tror ikke, det er det, der vælter aktiemarkedet. Det er mere USA og fangrejt, det der. Og det vender vi tilbage til. Nå. For nu skal vi nemlig snakke om et andet stort tema i den her uge, og det er mødet i den amerikanske centralbank. Og det er jo noget, vi ude i finansmarkedet har snakket rigtig, rigtig meget om. Og Ulrik, du følger det jo tæt. Jeg tror nærmest ikke, du laver andet end at følge med i, hvad det laver derovre i Federal Reserve. Jeg er også nødt til at følge med i, hvad der sker i Kina, jo. Ja, det er rigtigt nok. Så du skal være vågen hele døgnet faktisk med de her tidszoner. Men hvad er der på spil herover? Jamen, igen må vi jo sige, vi har aldrig prøvet en coronakrise før. Og vi har aldrig prøvet at have en eftertid. Og vi har jo haft nogle vanvittigt flotte vækstrater i USA. De åbnede jo tidligere, end vi gjorde. Nu har de så dødstallene i USA er lige så høje, som de var i starten af coronakrisen. Men det får dem ikke til at lave nye restriktioner og får dem ikke til at lukke. Demokratisk styrede byer har lidt mere med mundbind og afstandsrestriktioner og sådan noget. Men generelt så har det amerikanske samfund accepteret, at der er flere døde, end vi ville gøre i Europa. Men Fed har jo givet de her enorme opkøbsprogrammer, 120 milliarder om måneden, dollars, køber de her obligationer. Og de skal rulles tilbage på et eller andet tidspunkt. Og det var jo meningen, ligesom at de har hele tiden sagt, at arbejdsmarkedet klarer sig flot, og det vil også klare sig godt til efteråret. Det er jo ikke det samme, som de skal sætte renten op i morgen, men de begynder ligesom, at de her ekstraordinære coronatiltag kan rulles tilbage. Også fordi, man skal huske, amerikansk økonomi, altså aktiviteten i det amerikanske samfund, nu større, end det var før coronatiden. Ikke? Så kan man sige, at de har simpelthen slettet krisen nu? Jamen, altså, den er væk. De som har hjemme, det ikke er en samfundskritisk sygdom, ikke? Man skal huske, når centralbanker ruller de her ekstremt lempelige vilkår tilbage, så er det jo fordi, de har været en succes. Operationen har været en succes, patienten overlevede, og nu skal vi ikke blive ved med at sprøjte steroider og alt muligt andet ind i kroppen på den. Og det er jo det, der også har været det drivende. Det andet, der er enormt vigtigt, det er, at Federal Reserve er en politisk centralbank. Akkurat øvrigt, ligesom den europæiske centralbank er det, hvis dem, der tror, at den ikke tænker politisk. De har ikke forstået, hvad der er sket de sidste 9 år. Jamen, den er vel i teorien uafhængig? Den er uafhængig, men den europæiske er langt mere uafhængig, men den er politisk. Og den amerikanske centralbank er også i stand til at læse aviser. Og noget af det, der er lige nu, det er, under Trump, der havde vi jo, at renten skulle være lav for enhver pris. Vi skulle have en svag dollar for enhver pris. Det, vi ser under Biden, det er, at inflation, som er over 5% i USA, er blevet hans største økonomisk-politiske hovedpine, fordi almindelige husholdninger taber købekraft, som det er lige nu. Og hvad er inflationen lige nu derovre? Den er over 5%. Lønstigninger ligger på omkring 4%, ikke? Og det vil sige, at reallønnen altså, falder faktisk så i USA. Og det er et enormt politisk problem. Så presset fra Det Hvide Hus og Finansministeriet er egentlig mere i retning af, gør noget ved inflationen. Så det er det modsatte politiske pres. Og det gør bare et helt stemning omkring, hvad Federal Reserve, centralbanken, skal gøre, er meget, meget anderledes, end den var for bare halvanden, to år siden. Så hvad tror du, de gør her, når vi kommer til mødes afslutning på onsdag? Jamen, de gør ikke noget andet, end de siger, at vi fortsat er klar til at trappe ned, og det tror jeg, de gør i november. Det, vi skal huske, det er, for det første, så har vi altså, Evergrande, som kan skabe rystelser, og det, når vi ser aktiemarkedet bliver sådan en lille smule, og vi havde en jobrapport fra august, der ikke var bragende fantastisk, med hvor jobskabelsen ikke steg lige så meget som forventet. Vi har jo faktisk også lige nu, at udstedelsen af junk bonds, altså de her lavt, obligationer med lav kreditværdighed, er eksploderet på grund af de lave renter. Ikke? Og det vil sige, det der egentlig bliver mest ramt i USA, hvis det er sådan, at investorer lige pludselig siger, at vi vil have sikkerhed, ikke? Det er, at de ryger ind i statsobligationer, pudset nok falder statsrenten i USA, og så siger de, at vi ikke har alt det der skidt. Og så ender vi med, at noget fra Kina kan komme ind i det amerikanske finansielle system ved, at folk bare ikke vil have risiko generelt. Så det er også noget, de er lidt bekymrede for. Og så er de bekymrede for deres dysfunktionelle kollegaer, der sidder i den amerikanske kongres. Der skal både laves nogle midlertidige bevillingslove fra 1. oktober, for at staten ikke lukker ned, som den har gjort tidligere. Og det andet er, at det her berømte gældsloft, altså hvor meget staten må udstede gæld, skal også hæves i løbet af oktober. Og der har republikanerne sagt, no way, det må I selv klare til demokraterne. Så der kan også komme noget rystelse omkring, bliver det nu, at USA går teknisk statsbankrot, eller hvad kommer til at ske? Men den sang har vi hørt før. Ikke? Det har det vi, men timingmæssigt er der ikke noget, der lige nu presser den amerikanske centralbank til at hæve renten, til at begynde at trappe noget ned i september. De kan lige så godt begynde i november. Så det lyder lidt som om, det bliver lidt antiklimatisk, det her med. Nej, jeg tror, at folk bliver jo overrasket over, hvor meget de vil holde kursen, hvor som hedder, at vi er klar til at trappe ned i år. Det bliver bare lidt senere end september. Men i og med, at de vil holde kursen, så ved alle også, at det bevæger sig i den retning. Og vi har altså allerede set i dollaren, at ændringer i forventninger til pengepolitikken, kombineret med, at USA er en sikker havn, når der er bølgegang i det globale marked, at vi har haft en styrkelse af den amerikanske dollar. Det kan godt fortsætte. Og hvad tænker du så, Lav? Yeah. Hvis vi ikke får nogen nyheder fra Federal Reserve her på onsdag, hvordan skal markedet så forholde sig til det? Jamen, jeg tror jo på, at dels er markedet overfokuseret på centralbanken, ikke? Som er så flink, det næsten kan være, og det vil de blive ved med at prøve på at være. Ikke? Altså, de bliver ikke dem, der slår os i hovedet og gør os noget ondt. De vil være bagefter med at sætte renter op. Ikke? Men jeg tror lidt, at det er, altså alle mennesker, der sidder i et marked, vil jo gerne have en eller anden autoritet, de kan referere til at sige, se nu, sætter han renten op, så sætter vi alle vores aktier, eller hvad det nu er for noget. Altså, vi leder efter undskyldninger og forklaringer osv., men det kan du ikke bruge en centralbank til, vel? Men må jeg da godt stille på spørgsmål, fordi jo efter på Amerika, når vi har dig, det ene er, det der fortæller du om junk bonds eller virksomhedsobligationer, hvem er det, der låner? Hvem synes, at det er fedt at låne nu? Hvem låner alle de der penge, du taler om? Jamen, der er rigtig mange nye udstedelser, altså rigtig mange nye virksomheder. Meget teknologi, men det er jo sådan jo bredt. Ikke? Altså, det er jo, du går nogle år tilbage, så var det meget energivirksomheder. Ja, det var det engang. Og det var ikke så smart, vel? Så nu er det mange andre steder, men altså, der er jo bare det der hunt for yield. Ikke? Altså, når statsrenten i USA er faldet ned mod 1%, ikke? Ja, ja. Via negative renter i Europa, så er det også klart, skal du have noget afkast, jamen, så går du ud og tager noget mere risiko. Det kan du gøre i aktiemarkedet, eller du kan gå ud og købe gæld i virksomheder. Jo, men og de er parat til at låne, altså. Der er nogen, der er parat til at låne. Det er der jo. Og det andet er, hvordan går det med det boligmarked? Fordi jeg har jo læst mig til, blandt andet dig og nogle andre, siger, at boligpriserne, eller både udlejnings- og boligmarkedet over, er noget, det er jo et vigtigt punkt, men det er noget skævt. Altså, hvor der er nogen, de får husleje, der tonser i vejret og altså, bor til leje, og andre, de sidder og har kapitalgevinster på deres ejendom og sidder. Hvordan kører det der boligmarked? Og det er jo endnu et, man kan sige, det der jo er, det er, at den amerikanske centralbank køber faktisk 40 milliarder dollars om måneden i realkreditobligationer. Ja. På trods af, at vi har tocifrede prisstigninger på boliger. Så det vi ser nu, det er jo også. Er det stadigvæk det? I USA? Ja. No. Og det store problem, det er jo sådan set, at vi havde en afdæmning på boligmarkedet, og ligesom herhjemme er det eksploderet. Mm. Vi har sådan lidt en tendens i Danmark til at tro, at vi er det eneste land, hvor tingene sker. Men det sker faktisk i alle lande med på boligpriserne, fordi renterne er for lave. Og det er jo sådan set, at det du siger, som er så vigtigt, det er fortællingen om finanskrisen. Den var, at de rige blev rigere, og de fattige blev fattigere. Ikke? Mm. Og nu blandt andet på grund af centralbankens pengepolitik. Og nu ser vi igen, at dem, der ejer risiko, ikke? Aktier, dem, der ejer boliger, og det er ikke som herhjemme. Boligejerskab i USA er koncentreret om de ældre husholdninger og de mere velstående husholdninger. Mm. Samt så amerikanernes formue er eksploderet. Ja. Men hvis du bor i lejebolig, ikke, så er pasningsordningerne er blevet eksploderet, hvis du overhovedet kan finde en til at passe. Ikke? Alle basale priser, altså alt det, der du normalt bruger, er steget kraftigt i pris. Og så har du altså stadigvæk det der med, nu begynder din husleje også at blive sat op. Mm. Så får du igen det her, det de kalder det K-formede opsving, at den ene del af amerikanerne har aldrig haft det bedre, og den anden halvdel har det skidt. Og det er den anden halvdel, der har det skidt, som demokraterne vil tale om. Og derfor er det igen det her med, skal den amerikanske centralbank blive ved med at sprøjte penge i et boligmarked, der gør det dyrere og dyrere for almindelige amerikanere? Ja. Og det er jo lidt den samme snak, vi har herhjemme også om, at de negative renter jo også har været med til at gøre boligerne meget dyre. Men lad os lige lade den ligge, Lauf, for jeg ved, at vi kan snakke om det i lang tid. Og jeg ved også godt, at det er jo ikke Nationalbank, der bestemmer, hvor lav renten skal være, og alle de der ting. Nu skal vi lidt videre, for vi har faktisk en gæst med på telefonen. Det er Per Hansen. Hvis du er derude, Per. Ja, i hvert fald. Hej Per, velkommen til. Per, du er investeringsøkonom i Nordnet, og du kan jo faktisk også være med til at snakke om alle de her ting, vi har nævnt i dag. Så jeg vil egentlig lige høre dig, inden vi går videre til at snakke om Mærsk, som jeg egentlig gerne vil have dig til. Hvad tænker du om det her møde i den amerikanske centralbank, og er det noget, som aktierne kommer til at reagere på? Jeg tror ikke, at aktierne isoleret set kommer til at reagere lige nøjagtigt så meget på den eventrisiko eller den eventmulighed, der er i den her uge. Men jeg synes jo, det er en interessant debat, jeg har fået lov til at være med lidt her på sidelinjen de sidste 2-3 minutter. Vi lever i en mærkelig tid. Vi lever i en tid, hvor prisen for at transportere en 20-fods container rundt i verden er vel 5-10-dobbelt over de sidste 2-3 år. Vi lever i en covid-19 eftervirkninger. Vi lever af lave renter og alle mulige andre ting, som dirigerer investorerne rundt parallelt med den virkelige og den rigtige økonomi. Men tilbage til spørgsmålet. Jeg tror ikke, en centralbankudmelding i sig selv bliver denne uges eller dette års største drama. Men er det noget, der kunne få de her røde tal til at fortsætte resten af ugen? Jeg tror, at det der sker i dag, hvor usikkerheden bliver centreret omkring Evergrande, og mange lige pludselig begynder at kigge på Evergrande som det navn, man sætter på den nervøsitet, som vi ikke har set i aktiemarkedet de sidste 6-7 måneder, og hvor sådan en korrektion, en 5% korrektion på indeksniveau, er long overdue. Jeg tror, det er det, der kommer til at sætte dagsordenen. Om så vi kommer til at få noget mere icing on the cake, eller det modsatte i relation til, hvad centralbanken de melder ud, det er meget muligt, men centralbanken i sig selv er efter min mening, og de udmeldinger, som de plejer at komme med, er ikke dem, som skaber de største dønninger. De største dønninger og de største forhindringer, de skabes af investorerne selv i en jagt på risiko, hvor man ligesom kan sige, at det er måske ikke alle, der har opdaget, at for at få de her afkast, man kan få, jamen, så er man nødt til at stille sig endnu mere ud, langt ud på risikovippen, og det er der, hvor vi er. Og hvis vi nu ser, altså nu kan jeg sige, at C25 er nu faldet 1,5%, så de røde tal er ligesom blevet mere og mere røde i den tid, vi har snakket her. Er det et tidspunkt, man skal bruge på at købe op så, eller kan vi godt komme længere ned? Nu siger du selv, at vi er i et meget særligt sted i markedet lige nu. Jamen, jeg kan meget nemt forestille mig en samlet korrektion på 5% plus. Og hvis vi ligesom siger 5% plus, det er jo på indeksniveau. Og at et 5% korrektionsniveau på indeksniveau, det kan jo sagtens afstedkomme, at der er en lang række aktier, der både falder 5 og 10 og måske endda flere procent. Hvis vi kigger de seneste 2-3 uger, så har vi jo faktisk set, at selskaber, store selskaber, som for eksempel Ørsted og Carlsberg, jo faktisk allerede er korrigeret tæt på 10% eller mere. Så reelt set mener jeg, at den usikkerhed, der er i aktiemarkedet, den kan vi ikke genfinde på indeksniveau, fordi på indeksniveau, der klumper investorerne sig sammen i nogle af de her indekssværvægtere. I USA, der vil det være Apple, Amazon og mange andre selskaber. I Danmark, der vil det være Novo Nordisk. Så indeksudviklingen, den snyder. Og jeg tror, at den enkelte investor vil meget nemt kunne opleve, at den risiko, der er i vedkommendes portefølje, den bare afviger en lille smule fra indekssammensætningen i Danmark, den er væsentligt større, og de udsving, man ser, de er væsentligt større end dem, man kan få, og dem, man kan se ved bare at betragte indekset. Så ja, vi kan meget nemt få større udsving, end dem, vi ser i dag. Så hvis vi ser, at det begynder at være usikkert, og man begynder som investor at være en lille smule nervøs og forsigtig, er der så nogle aktier, hvor man kan ligesom søge dækning for den her nedtur? Man kan sige, at der er jo nogen, der står i, i skydelinjen. Der er nogen, der står først for. Og dem, der står først for, jamen, det er jo nogle af de der selskaber, hvor prisfastsættelsen den er relativt eller meget høj. For så vidt angår de danske aktier, så er det jo sådan, at de danske aktier de er indiskutabelt ekstremt højt prissat. Kan du komme med nogle eksempler på de danske aktier, der er højt prissat, Per? Jamen eksempler på de danske selskaber, som er højt prissat, jamen det er jo i princippet hele life science-delen. Alt fra Novo Nordisk til Coloplast over Ambu til en lang række andre selskaber. Og grunden til de højt prissat, det er jo de her selskaber, de gør det fænomenalt godt. De forrenter den investerede kapital fænomenalt godt. De bliver hjemsøgt af globale investorer, som benchmarker dem. Og det gør jo, at prisfastsættelsen den bliver tårnhøj. Det gør, at de i normale perioder, rolige perioder, tonser derudad. Og det gør, at de bliver korrektionsmodne, når det er sådan, at investorerne de lige pludselig sidder lidt usikre eller nervøst i risikobådene. Så det lyder måske lidt paradoksalt, at en af de større risici i Danmark faktisk er inden for en industri og en sektor, som burde i sit udgangspunkt være mere defensiv natur. Udgangspunktet og udfordringen for de danske investorer, det er, life science i Danmark er tårnhøjt prissat. Og hvad for nogle virksomheder vil du så søge dækning i? Nu har du lige nævnt dem, som er meget højt prissat. Er der nogen, vi simpelthen måske skulle allokere lidt flere penge til nu, hvis det begynder at gå nedad? Ja, man kan sige, at det er jo meget vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad er årsagen til, at tingene begynder at løbe baglæns? Er det, at vi skal til at have nogle fornemmelser for, at renterne de skal stige? Jamen, så er det naturligt, det er jo søgeligt dækning i bankerne. Bankerne er generelt set lavt prissat. De er prissat efter en situation, hvor rentemarginalen er under pres, hvor udsigten til, at rentestigninger kommer til at ødelægge indtjeningsbilledet, de er meget dårlige. Så i den henseende, så kan man sige, så ville det være naturligt, hvis det er rentetemaet, der står øverst på agendaen, så ville det være naturligt, at bankerne er et super godt sted at beskytte sig. Hvis det er sådan generelt ude uro, så må man sige, så er der formentlig jo en undergrænse for, hvor billige bankerne de kan bære. Bankerne har ikke været i stand til at tiltrække sig risikovillig kapital de sidste, ja, siden finanskrisen faktisk i virkeligheden. Så prisfastsættelsen her, den er som udgangspunkt lav. Det er vigtigt at understrege, synes jeg, at det der med, at man kan sige, er der nogle steder, hvor man kan gardere sig mod, at aktien de falder yderligere. Det er nok i nedtur, der er der nok nogen, der falder mindre. Mm-hmm. Og nogen, der falder mindre, det er jo ikke et udtryk for, at man kan være risiko 0, men det kan måske være et udtryk for, at din risiko trods alt er mere balanceret. Skulle jeg pege på en enkelt aktie, som måske går en lille smule imod det, som jeg har sagt her, jamen så vil det være ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Prisfastsættelsen, den er høj, men selskabet leverer gang på gang det, som investorerne de kigger efter. Og der skal altså nok en temmelig stor korrektion til, før man ser, at Novo Nordisk lige pludselig dratter med 5-10% eller noget af den stil på en enkelt dag. Det er trods alt og alt i alt mindre sandsynligt. Så Novo Nordisk her med givet videre, og så skal vi også lige forbi en anden stor aktie, som egentlig var grunden til at ringe til dig her tidligere, Per. Det var Mærsk, som vi lige nævnte tidligere programmet også, fordi Mærsk kom jo sidste uge med en opjustering på 4 milliarder dollars, og man ville jo tænke så eksploderet aktien bare, men den gjorde faktisk ikke så meget der, da det kom, Per. Og hvorfor var det, vi ikke så nogen større reaktion på Mærsk-aktien den dag? Men jeg tror, at det skyldes, at det er jo ikke den første opjustering, som Mærsk er kommet. Investorerne er blevet vendt til, at Mærsk opjusterer, fordi investorerne godt kan se, at den globale økonomi den er udfordret. Men samtidig jamen, så er der også en tendens til, at raterne forbliver alt for høje, også de kommende 1-2 kvartaler. Så jeg tror, det er den blandede effekt af, at det ikke var nogen ny opjustering, at investorerne trods alt godt kan sætte sig ind i, at på et eller andet tidspunkt, så skal det ikke koste 6, 7, 8 og 9.000 dollar at fragte en 20-fods container rundt i verden, hvor den traditionelle og langsigtede pris snarere har ligget på et sted mellem en femtedel og en tiendedel af det der niveau. Så jeg tror, det er en lille smule forberedelsen til, at man ligesom siger, på et eller andet tidspunkt, inden alt for længe, vil aktiemarkedet 6-9 måneder før det viser sig i tallene, begynder at indstille sig på, at raterne skal ned på et andet og et nyt niveau. Og der er det jo vigtigt at sige, at aktiemarkedet har ikke altid ret, men aktiemarkedet leder altid efter det, de tror, der kommer til at ske om 6-9 måneder. Så med det en mente, jamen, så vil jeg jo sige, at jeg tror ikke, vi er så langt fra, at investorerne indstiller sig på, at raterne har toppet. Og nu er det et spørgsmål om tid, hvor længe raterne de kan holde sig på et ekstraordinært højt niveau. Og det tror jeg alt i alt var årsagen til, at A.P. Møllers aktiekurs, på trods af den tredje opjustering i år, ikke steg. Den nåede så lige at komme hurtigt over 20.000, og nu snakkede jeg lige tidligere med Lav Svendsen, og han siger, Lav, ikke, at den kan komme over 25.000. Er du enig med det, Per? Jeg tror, at det er at presse containeren lidt til det yderste. Jeg tror, at vi er ikke så langt væk fra, at investorerne vil tage udgangspunkt i as good as it gets. Hvis man isoleret set bare kigger på tallene, så kan jeg sagtens følge Lavs resonemang om, at det er jo ikke et spørgsmål om raterne lige pludselig falder meget. Det kan godt være, at de falder lidt, men de vil stadigvæk de næste 6-12 måneder ligge på et himmelråbende højt niveau. Så det er et spørgsmål, sådan lidt ligesom en western-duel. Hvem trækker først? Er det dem, som ligesom siger, og dem, som er vigtigst, er det dem, som tager udgangspunkt i, at de gode, de ekstraordinært gode tider, de er overstået nu, eller er det dem, som fokuserer på, at selvom raterne, selvom raterne vil begynde at gå lidt nedad, så vil de stadig være på et sindssygt ekstraordinært, helt fænomenalt godt indtjeningsniveau. Jeg tror, 25.000, det er måske lige lidt i den. Det er ikke alle, der er enige med dig der. Nå, nej, men det er da også et optimistisk bud, men jeg tror bare, at det, altså, du måske tager, hvor en aktie fiser hen, men jeg synes bare, pointen er bare, at i min optik er det et eksempel på sektorrotation. At vi bevæger os væk fra alt muligt IT-fis og alle dem, der er forhandlere i de her tilfælde, så for eksempelvis for danske investorer er det jo DSV, ikke? Altså asset light modellen over til dem, der har det rigtige gods. Fordi det er dem, der kan levere varen, det er dem, der er i salveten nu. Og det er det, jeg sådan set tror, vi kommer til. Hvis ikke vi får corona og nedlukning en gang til i flere måneder, så bliver der jo revolution i nogle lande formentlig. Så det vil folk ikke finde sig i mere. Men så kommer de her til at køre ud. Der er sket et skift i systemet, men alt det der fingerfanger, alt det der lort, er ikke faldet ned endnu. Men det skal nok komme. Men jeg tror, det er derfor, jeg tror faktisk, at det her er det en fundamental omlægning på en sektorrotation mod reelle varer og koder og services. Ja. Nu er I to jo ikke enige, jeg har lige været inde og tjekke Bloomberg, inden vi kom, og der kan jeg sige, at sådan gennemsnitligt analytikerne derude, de har et kursmål på 20.885 kroner, så det er lidt op fra, hvor vi er nu. Ja. Der er 14 analytikere, der har en købsanbefaling, der er 9, der på hold, og 4, der er på salg. Og lige for at runde Mærsk helt af, så vil jeg bare lige sige, at aktien er steget 44% i år, og næsten 300% siden coronabunden, vi hedder det, marts 2023. Men vi har faktisk også fået en masse spændende spørgsmål. Jeg tænker, vi også lige kan nå at løbe igennem. Og der er en del, der spørger om købstilbud på Avancegas, Lav. Glem det. Det er en non-event. Det er noget, han er nødt til at gøre, og den skal man bare sige nej. Kan du lige forklare, hvad det er, der sker med Avancegas? Jamen det er, at Frederiksen er kommet op over 33% i ejerandel, for han har tegnet nogle aktier. Så skal han give et tilbud, det er 43 norske. Det er den højeste pris, han har betalt. Men det er en usel pris, så derfor er det ikke noget godt tilbud, glem det. Det er en formalitet, han er nødt til at gøre det. Det gør han, men vi siger bare nej tak. Vi vil have meget mere for det. Jeg sidder og venter på selv på 75, så det er jo... Og hvad er aktien i nu? Den ligger omkring 43. Okay, men du vil have den op på 75? Nej, det er bare noget formalia, han skal gøre. Okay, der er nemlig nogen, der spørger, hvornår skal man sælge sin aktie i Avance Gas? På 75. Skal jeg vente med at sælge til Avance Gas, til det bliver overtaget, og hvad råder Lav os til som Avance Gas? Hold ud, det er ikke fordi, han vil have nu af børsen, men han er nødt til at overholde reglerne, og det gør, han skal give tilbud, men det er bare et lavsigt bud, og derfor skal vi bare nej tak, det kan vi ikke bruge til noget. Tak dog. Ja. Og så har jeg et spørgsmål til Ulrik også. Vi bevæger os lige lidt væk fra enkeltaktier over til lidt mere makro. Der er Johan her, der spørger Ulrik. Vi snakker meget om inflation. Virkelig i virkeligheden er en skjult skat på alle os borgere, da vores købekraft reduceres. Hvorfor er inflation overhovedet nødvendigt for et produktivt samfund? Er det ikke hele den ideologi, som kryptoverdenen er ved at gøre op med? Det synes jeg er et super, super godt spørgsmål, som man kan stille videre til både Nationalbanken og den europæiske centralbank og alle de andre, som mener, at man skal i hvert fald have 2% inflation for, at vi bliver lykkelige. Og det er jo præcis netop, hvad det er, en udhuling af købekraft. Det interessante er jo, at i EU-traktaten står der, at ECB skal sikre stabile priser, prisstabilitet. Og det, jeg har aldrig forstået, hvorfor det er 2%. Men det er økonomi, det er for, at man er høneret for faldende priser. Det, der bare er, det er, uden at det skal blive for langt, ikke, det er, at hvorfor falder priserne? Normalt falder priserne, fordi man har et fald i den økonomiske aktivitet. Ikke? Det er sådan set den klassiske økonomiske teori, vil sige. Men i Europa har vi haft ingen inflation, fordi vi er blevet mere effektive. Altså, det er jo det kæmpe forskel på, at for eksempel noget af det, der drevet fransk inflation ned, det er, at priserne på wifi, mobil og sådan noget, er styrt faldet, fordi man har fået mere konkurrence. Hele det europæiske økonomi er de seneste 10 år blevet udsat for massivt større konkurrence. Blandt andet sådan vores lille smartphone, hvor betyder, at jeg kan stå her i studiet og købe et eller andet. Nu kan de ikke finde har du lige købt et eller andet, Ulrik? Nej, det har jeg ikke, fordi jeg føler jo surt med, men jeg kunne gøre det. Ikke? Bare du skal ikke gøre det i Tyskland, for de kan ikke finde ud af det. Men reelt set kan vi jo sidde og købe på tværs af landegrænser. Det giver forbrugerne en enorm magt, og derfor har vi set et nedadgående pres, globalisering, teknologi. Så alle de der forudsætninger, som økonomerne har for, hvorfor at inflationen skal være over 0, de er ikke været opfyldt i Europa, fordi vi egentlig har haft et nedadrettet pres på priserne. Vi bliver ikke lykkeligere af inflation. Det er kun ejere, indeksobligationer og centralbankbyråkrater, der bliver lykkeligere af højere inflation. Man behøver ikke det smøremiddel. Priserne behøver ikke at stige. Men som sagt, det er ikke rigtig trængt ind i de der Fort Knox af akademikere, der sidder rundt omkring og styrer vores pengepolitik. Og det er et kæmpe problem, fordi negative renter, som vi jo så er fanget med på grund af den lave inflation, har en masse negative utilsigtede konsekvenser for almindelige mennesker og for samfundet som helhed. Blandt andet at gæld er ligegyldigt, fordi når renten er negativ eller nul, så koster gæld ikke noget. Det andet er selvfølgelig, at almindelige mennesker bliver presset til at tage en større risiko for at få et afkast. Og vi har jo i Europa en aldrende befolkning. Vi har også flere ældre herhjemme. Det er jo ikke rigtigt i sådan en porteføljeteori, at folk på 78 og 85 er storspekulanter i aktiemarkedet. De burde sidde stille og roligt og få en indkomst på deres obligationer, så de har låst deres formuer fast, for de har ikke nogen mulighed for at gå ud og arbejde og kompensere, hvis de taber pengene. Og det er der, vi er lige nu. Det er, får vi 10-20% fald i aktiemarkedet, jamen så bliver danske pensionister lige pludselig, vil de kunne mærke det på en måde, som de ikke burde kunne. Og det er noget af det, som er et kæmpe problem med den pengepolitik, vi fører lige nu. Så ja, det er vel så kort svar på Johans spørgsmål. Så er der rigtig mange kort langt svar på Johans spørgsmål. Så er der nogle komplikationer med det her, den her inflationsmålsætning. Der er også et andet spørgsmål, som er spændende at tage op her i dag. Det er i forhold til kobberpriserne, som vi lige var inde på før. Det er Thomas, der spørger. Det vil ikke kun skidt, hvis for eksempel kobberpriserne eller priserne generelt falder. Eller hvad? Jeg ved ikke, er det et spørgsmål til dig, Lav? Jamen, skal vi ikke høre på Per? Ja, Per, hvad siger du? Er det godt eller dårligt, at kobberpriserne de falder? Jamen, det kommer, man kan jo vende den på hovedet og sige, hvorfor er det godt eller skidt, at kobberpriserne er steget? Kobberpriserne er blevet steget, fordi det er et udtryk for, at der er nogen, der har nogle forventninger om, at der er noget af den udvikling, som vi kommer til at se de kommende år, betyder en markant stigende efterspørgsel. Så isoleret set, så kan man sige, at i gamle dage, der var det sådan, at når Mr. Copper, tror jeg, der var sådan et udtryk, der hed, når først Mr. Copper trådte i aktion, så var det et udtryk for, at den reale økonomi, den havde det bedre. Men det er ikke nødvendigvis, når kobberpriserne stiger, jamen, så kan det godt være et udtryk for, at den reelle økonomi, det er den, som Lav han snakker lidt om, at den måske er på vej til underliggende at få det bedre eller en mere sund udvikling. Men det kan jo også være en del af den her grønne omstilling, som har jo kørt længe. Så isoleret set er det godt, at kobber det falder. Det kommer lidt an på, hvad der er, der har drevet tingene op. Er det skidt, at kobber det falder? Det kommer vel sådan lidt an på det samme. Så kobber, jamen det er måske ikke det, som jeg vil lægge mest vægt på lige her nu for at finde den, der har dirigentrollen på aktiemarkedet og økonomien. Og Ulrik, du har også et input altså, til det her. Hvis nu man siger, altså på alle byggerelaterede omkostninger har været stigende råvarer, på tømmer også kraftigt op. Og det betyder for eksempel, når man skal bygge noget, vi kan også se, at når arbejdskraft stiger i pris i byggesektoren, jamen så bliver projekter dyrere. Det er det offentlige bliver ramt af lige nu, når de prøver at gå ud og få nogle bud. Det bliver meget dyrere, end de havde regnet med i deres budgetter. Det er jo en pris på investering, fordi netop det der med, at det går godt i økonomien, så ved vi, at stigende priser ligger dæmper på det. Så på den måde det er det jo en ligevægtsskabende mekanisme. Men tag så noget som fragtraterne, som jo netop er 5 gange op fra efteråret på en container, og 10 gange op siden maj på input af det, vi hedder dry, altså råvarer. Det er jo en skat på globalisering. Altså når det bliver fem gange dyrere at transportere varer fra Kina, jamen så er det jo en skat på globalisering, der gør, at virksomheder skal til at forholde sig til, om det her er noget, der kommer til at være langvarigt. Ikke? Vi har en meget mere politisk økonomi, fordi vi har Xi i Kina, vi havde Trump, men Biden er jo lige så meget America First, som Trump var. Så vi har en økonomi, hvor vi har nogle ledere, der ligesom har nogle andre prioriteter, end vi har været vant til. Ikke? Så europæiske virksomheder, danske virksomheder, amerikanske virksomheder skal nu sidde og beslutte sig for, hvordan skal vi gardere os mod det her de næste 10 år? Kommer fragterne helt ned, hvor de var, eller bliver de højere? Fordi så skal man måske til at producere mere i Europa, eller tæt på nærmarkederne, hvor man nu sælger, end man skulle tidligere. Så det er enormt store implikationer, når vi sidder for virksomhederne og kigger ind i, hvordan skal vi prioritere og differentiere os i 2022. Så der er altså virkelig mange store ting på spil her, og det kan vi også høre på de spørgsmål, vi har fået, og vi har også fået flere om det er nu, man skal sælge, men jeg synes, vi har måske været lidt inde på det. Lynhurtigt, Lav, du har 5 sekunder. Er det nu, man skal sælge? Nej. Okay, nej. Det er en meget fin afslutning på dagens program, og jeg vil sige tusind tak til dig, Per Hansen, ude på telefonen for at løbe os igennem Mærsk-aktien og det brede aktiemarked, og dig, Ulrik, for at have været med for at snakke om de store ting i Kina og den amerikanske økonomi, og selvfølgelig dig, Lav Svendsen, vores porteføljeforvalter, som er altid skøn at have med her mandagen. Så alle jer derude, have en rigtig dejlig mandag og en god aktieuge. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.